łykaniu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Rzuć palenie, nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest sobota, 16 września, minęła 17. Karolina Koźnińska, to jest serwis Trójki. Głosowanie na Donalda Tuska to głosowanie przeciw Polsce, mówił na konwencji w Toruniu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tranzyt tak, import nie. Polska wprowadziła własne embargo na zboże z Ukrainy. Premier Włoch żąda zaostrzenia środków walki z nielegalną migracją. Bycie obywatelem oznacza nie tylko mieć prawa, ale mieć również obowiązki, a jednym z nich jest udział w wyborach, mówił podczas konwencji PiS w Toruniu prezes partii Jarosław Kaczyński. Według wicepremiera dziś głosowanie na Donalda Tuska to głosowanie przeciw Polsce, bo to polityk, który nieustannie dzieli społeczeństwo, a społeczeństwo trzeba konsolidować, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. To odmawianie praw innym, to znaczy tym, którzy mają poglądy bardziej tradycyjne, prawicowe, albo po prostu bardziej prospołeczne. To jest coś, co naprawdę Polsce bardzo, ale to bardzo zagraża. I chcę, żebyście Państwo o tym wiedzieli, żeby Polacy o tym wiedzieli. Dzisiaj głosowanie na Tuska to jest głosowanie przeciw Polsce. Prezes PiS jednocześnie ostrzegł, że jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, będziemy mieli w Polsce drugą Lampedusę, bo rząd PO-PSL opowiadał się za przyjęciem migrantów i to w każdej ilości. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że embargo na zboże będzie obowiązywało do czasu wypracowania modelu współpracy z Ukrainą. O północy weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego wydłużony został okres zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Od północy my ten zakaz wwozu ukraińskiego zboża prowadziliśmy samodzielnie, niezależnie od tego, że Unia Europejska tego nie zrobiła. Prowadziliśmy zgodnie z naszymi słowami, tak jak powiedziałem kilka dni temu. Albo Komisja Europejska przedłuży zakaz wozu, przedłuży embargo, albo sami wprowadzimy embargo na kolejne miesiące, na kolejne kwartały, do czasu wypracowania modelu współpracy z naszym wschodnim ukraińskim sąsiadem. Na jednostronne przedłużenie embarga na ukraińskie towary zdecydowały się również rządy Węgier i Słowacji. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że zwróci się do Unii Europejskiej z propozycją wysłania unijnej misji morskiej, która zablokuje wyruszające z Afryki łodzie z migrantami. Tymczasem lokalne władze na włoskiej wyspie Lampedusa informują, że codziennie pozbywają się kilkudziesięciu łodzi porzuconych przez migrantów, ponieważ stanowią one zagrożenie. Dziennikarka lokalnych mediów Valeria Ferrero mówi, że łodzie migrantów są często wykonane przez nich samych. W tym roku coraz częściej przypływają w takich metalowych łodziach. One są największym zagrożeniem dla migrantów, ponieważ zrobione są z kawałków metalu. Wiele z nich wykonano w Tunezji. Służby często nie nadążają ze sprzątaniem łodzi, mówi pracownik oddziału urzędu celnego na Lampedusie. Zabieramy te łodzie z Mola Favaloro. Zwykle wykonujemy te prace tam. Teraz jednak zwozimy je, bo tam cały czas docierają ludzie, więc nie możemy tam pracować. Każdego dnia 30-40 łodzi. Policja nie przywozi tu wszystkich, jedynie niewielką część. Zazwyczaj łodzie są pozostawiane na morzu. Te łodzie przeznaczamy na złom, transportujemy je i niszczymy. W związku z kryzysem w ten weekend Lampedusę odwiedzą szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z premier Włoch Giorgio Meloni. Setki młodych ludzi przyjechały do Skrzetusza pod Piłą, by wspólnie modlić się, tańczyć, śpiewać i pogłębiać wiarę. Uczestnicy spotkania młodych podkreślają, jak ważny jest dla nich Bóg w życiu codziennym. Bóg pomaga w trudnych sytuacjach. Bóg to jest taki mój przyjaciel, który nigdy ode mnie nie odejdzie i zawsze będzie przy mnie. Byłyśmy w zeszłym roku i było fajnie, więc w tym roku też przyjechałyśmy. Możemy tutaj poznać siebie, porozmawiać z Bogiem. Skrzetusz jest takim doświadczeniem wspólnoty. Pozwala zatopić się z powrotem w tym Panu Bogu. Zobaczyć radość wspólnoty młodego kościoła. Młodzi ludzie szukają miłości i co ważne, znajdują ją właśnie w kościele, mówi biskup diecezji koszalińskiej ksiądz Zbigniew Zieliński. Dzisiaj jednym z największych pragnień młodych ludzi, artykułują to, wszystkie badania to wskazują, jest potrzeba bycia kochanym. To się staje też w Kościele. Bóg mówi im o swojej miłości przez to, że zaprasza ich do wspólnoty Kościoła. Każdego roku w Skrzetuszu spotyka się kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To z naszego punktu widzenia co najmniej sportowe wydarzenie kończącego się lata. Nasi siatkarze zagrają wieczorem z Włochami w finale Mistrzostw Europy. Mecz w Rzymie będzie oglądał Kuba Niziński. Halo Kuba, chyba trudno przed tym meczem wskazać faworyta. Witamy serdecznie z Palazzo dello Sport. To tutaj zagrają mecze o złoto. No ciężko mówić o faworycie. Specjaliści mówią, że 51% jest po stronie Włochów, a to dlatego, że oni będą mieć dzisiaj trybuny. Te ponad 10-tysięczne, które tutaj będą bardzo gorące, ale umiejętnościami absolutnie nie ustępujemy. Dwie najlepsze drużyny świata powalczą o Mistrzostwo Europy od godziny 21, więc trzymamy mocno kciuki i czekamy na to danie główne, ale teraz będziemy mieć danie wstępne, bo od 17.30 Słowenia zagra z mistrzami olimpijskimi, z Francuzami o trzecie miejsce tych mistrzostw, więc to będzie długi światowski wieczór. To była relacja Kuby Nizińskiego, dziękuję. Z Kubą usłyszymy się jeszcze nie raz przed i w trakcie meczu. Teraz piłka krajowa. Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór to lapidarny komunikat prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z mediów społecznościowych z dzisiejszego przedpołudnia. Co na boiskach PKO Ekstraklasy? Notująca fatalny czas. Pogoń w Szczecinie grała z będącą w jeszcze gorszym położeniu Koroną Kielce i w końcu wygrała 3-1. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie. Mistrz kraju Raków zagra z Beniaminkiem ŁKS-em Łódź. Tak o rywalu mówi trener gospodarzy Dawid Szwarga. ŁKS to na pewno drużyna, która pokazała, czy to choćby w meczu z Legią, czy w innych spotkaniach, że potrafi być dobra w ofensywie, ale nie tylko, bo była drużyną, która również dobrze broniła w poszczególnych spotkaniach. Mówił Dawid Szwarga. Dziś jeszcze jedno spotkanie Piasta w Gliwicach od 20 z Legią Warszawa. W Premier League za nami jedno spotkanie. Wolves dostali lekcję futbolu od Liverpoolu, przegrali 1-3. Wracamy do krajów. W Warszawie od czwartku trwają bardzo prestiżowe i świetne do oglądania hipiczne zawody Warsaw Jumping w randze CSIO4. W najważniejszym z sobotnich konkursów o nagrodę Enea pod patronatem radiowej Trójki triumfował Słowak Bronisław Chudyba. Drugi w skokach przez przeszkody na wysokości 145 cm był Dawid Skiba na Wulkanie. W duszy sportowca zawsze jest ta chęć do tego, żeby być pierwszym, tylko tutaj musimy pamiętać, że tworzymy parę, ja i koń, jesteśmy razem. Także nie czułem dzisiaj, żeby podejmować na Wulkanie zbędne ryzyko. Chciałem mu stworzyć komfort, optymalną, dość szybką jazdę, ale nie przesadnie, bo mogłem to przypłacić zrzutką i miejsce byłoby dużo dalsze. Z urokiem o współpracy konia i jeźdźca opowiadał Dawid Skiba. Trójka jest patronem Warsaw Jumping. Kończymy tenisem i peryferiami Pucharu Davisa. W meczu grupy drugiej właśnie pokonaliśmy w kozerkach 4-0 Barbados. Po wczorajszych singlowych zwycięstwach Huberta Hurkacza i Olafa Pieczkowskiego dziś wygraną zanotował najpierw nasz debel Jan Zieliński i Karol Drzewiecki. Potem dzieła dopełnił w grze pojedynczej młodzian zaledwie 17-letni Tomasz Bergieta. Mamy słoneczne, letnie popołudnie, więcej chmur tylko na zachodzie, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatury nadal bardzo przyjemne, 25 stopni w Krakowie, 26 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 22 w Białymstoku. I wygląda na to, że jutro czeka nas równie piękny i przemiły temperaturowo dzień. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Jak wyglądały, jak wyglądają przygotowania, jak wygląda przebieg Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw relacjonujemy dla Państwa. O tym mówiliśmy także przed godziną 17. Także podkreślałem, że impreza z tak dużym rozmachem to wyzwanie organizacyjne, logistyczne. Nasz reporter zameldował się w Skierniewicach już wczoraj, by sprawdzić, jak wyglądają ostatnie szlify przed Świętem Kwiatów, Owoców i Warzyw, skupiając się na tych pierwszych. Czyli jak wygląda to święto od kuchni? Musiałyśmy wymienić hortensje, bo nam padły. Tak, no właśnie. Były zaparzane, były piękne. Hortensje są strasznie, ja tak myślałam. Właśnie. Marzena Domasat i jestem tu dekoratorką wystawy w Cekisie, ale ogólnie współpracuję z Cekisem, prowadzę zajęcia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zajęcia florystyczne. Myślałam nad tym 2 miesiące wcześniej, przygotowywałam się już do tej wystawy, no bo byśmy nie dali rady, gdyby to było tak chwila przed. Ten producent, który nam ma dać kwiaty, ma już przygotowane, my tylko do niego idziemy, łapiemy te kwiaty, pakujemy do samochodu, przejeżdżamy i gotowe. Wcześniej już sobie tutaj przygotowujemy pojemniki z wodą. Szyją, dziubią, dłubią. Mam bardzo dużą ekipę, uczę zawodu florysta, więc to są moje uczennice byłe i aktualne, które zaprosiłam tutaj do wystawy już właśnie podczas wakacji. One chętnie się zgodziły, także one tutaj pomagają, przy okazji jeszcze się szkolą. Przy takiej wystawie no nie ma okazji popracować, bo w szkole wiadomo, są inne warunki. Ewa Olszanowska, florystyką interesowałam się od dawna, a w ogóle to taka ciekawa historia, ponieważ pierwszy raz, kiedy byłam tutaj w Skierniewicach na Święcie Kwiatów, to było to 43 lata temu. Miałam tam 17 lat wtedy. Bardzo mi się podobało. Widziałam te piękne właśnie dekoracje, które teraz robimy. Przypomniała mi się ta historia dopiero przedwczoraj. Wtedy mi się to bardzo podobało i chciałam to robić, ale może niekoniecznie, że tak zawodowo, tylko żebym to umiała sama dla siebie zrobić. Teraz skończyłam tą szkołę florystyczną i jestem tutaj i robię to profesjonalnie na Święcie Kwiatów, kiedy mam już dużo lat. Zaaranżowane. Kanapa jest czerwona i mamy, wiesz, wszystko czerwone. I musi być jakiś odstęp między jednym a drugim, takie przejście. Czyli ta w ogóle, albo gdzieś tutaj. Ale ta czerwień, bo zobaczcie, tu przechodzimy w czerwienie. Ta wystawa ma na celu to, żeby osoby, które będą ją zwiedzały, mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Czyli to jest taki photo space. Przy tej całej wystawie pracuje 20 osób łącznie ze mną. Tylko nie wszyscy naraz, tylko są zmiany, że część przychodzi rano, część przychodzi po południu. I tak mamy grafik ustalony, kto przychodzi rano, kto po południu. Czyli w sumie ile tak mniej więcej godzin w ciągu dnia pochłania przygotowywanie tej wystawy? Pracujemy od godziny 8 do wczoraj do 21. Dzisiaj też jesteśmy od 8. Miałam taki plan, żeby o 18 całość zakończyć, ale pewnie się nie uda. Myślę, że o 18 tu skończymy, a jeszcze mamy właśnie tą galerię, gdzie jest taki bajkowy las. Do 21 musimy się wyrobić, bo zamykają nam Cekis. Oczywiście tych atrakcji mnóstwo i w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach także. Co będzie można zobaczyć? Oczywiście te atrakcje to przede wszystkim wystawy kwiatów w samym centrum, ale o tym powiemy Państwu już za chwilę. Thank you. wzdychamy przy zachodzącym słońcu, ale jeszcze prażącym, że naprawdę jak w raju. Kolory, zapachy, wszelkie inne doznania to w jednym miejscu, w Skierniewicach, podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, gdzie jesteśmy. A wraz ze mną Ilona Paluchowska z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo dziękujemy za gościnne progi tutaj w naszym plenerowym studiu w czasie audycji Trzymaj z Trójką. Podziwialiśmy i podziwiamy, jeszcze jutro pewnie ci wszyscy, którzy przyjadą, będą podziwiać, a my szczególnie kładziemy nacisk na to, od czego dziś oficjalnie rozpoczęło się to święto, czyli od parady. Proszę powiedzieć, bo to naprawdę coś, z czego centrum może być dumne. Tak jest. Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego pięknego, kolorowego korowodu. Parada rokrocznie gromadzi tysiące uczestników, dzieci i młodzieży szkolnej, kluby sportowe, stowarzyszenia reprezentujące różne dziedziny, firmy, a podziwiają kilka tysięcy Skierniewiczan. Oczywiście cały przemarsz akcentowany jest kolorami i warzywami, owocami i kwiatami. No dzisiaj pogoda bardzo dopisała, więc było naprawdę słonecznie, wspaniale. Gorąco przez cały czas. Zdarza się, że Skierniewice są zakorkowane, bo dzisiaj przy paradzie były. Tak, zdecydowanie tak, ale tutaj służby sobie świetnie radzą z tą całą sytuacją. Rzecz jasna. Nie tylko kolorowo, nie tylko barwnie, ale także głośno, ja bym powiedział, bo naprawdę było słychać tu w okolicy rynku w Skierniewicach. Ale to oczywiście można powiedzieć doznania ulotne, które zostaną do przyszłego roku, ale jest coś, co pozostanie dłużej i będą mogli Państwo zobaczyć. Myślę o wystawie, którą przygotowało Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Powiedzmy tak o tej wystawie. My zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, w zasadzie na aż 4 wystawy, ponieważ w Centrum Kultury została przygotowana wielka wystawa kwiatowa Las jak z bajki, gdzie można podziwiać piękne aranżacje w leśnym klimacie inspirowane z bajek dla dzieci, także nie brakuje tam wróżek i różnych leśnych zwierząt, a także... To wystawa dla dzieci, jeszcze wtrącę? Tak jest, zdecydowanie mogą znaleźć coś tam dla siebie, szukać właśnie gdzieś między różnymi zakamarkami zwierzątek, właśnie w takim leśnym klimacie, oczywiście w akcencie pięknych roślin. I dodatkowo Photospace, czyli takie kwiatowe aranżacje, w których po prostu można się fajnie sfotografować. No to wszystko w zmodernizowanym atrium Centrum Kultury i Sztuki, także serdecznie zapraszam. Miłośników mediów społecznościowych, którzy uwielbiają tego typu instalacje, które pomagają. No w troszkę takiej innej aranżacji się odnaleźć. No a jeżeli chodzi o pięknie, i to w ścisłym tego słowa znaczeniu, musimy powiedzieć o wyborach Miss Polonia Skierniewic. Tak jest, jesteśmy już po finale konkursu, także emocje w zasadzie opadają, bo jesteśmy chwilę po tym. Zostały wybrane najpiękniejsze skierniewiczanki, ale ja w zasadzie dodam, że one nie są piękne tylko ciałem, ale piękne są przede wszystkim duchem. To naprawdę ogromna odwaga wyjść na scenę, zaprezentować się. Przed taką publicznością. Dokładnie przecież na rynku. Tak. Sama już ta scena wielkością rynku skierniewickiego może w pewien sposób przytłaczać, no ale tutaj myślę, że pięknie zaprezentowały się dziewczyny i te owacje, które były, no naprawdę przechodzą do historii. Był dziki szał, to prawda. Publiczność wspierająca, naprawdę wspaniałe wydarzenie. Czym jeszcze Skierniewice mogą się pochwalić? Na pewno rękodziełem, bo mówiliśmy wcześniej o tym połączeniu nowoczesności z tradycją, nie tylko w tej sferze kulinarnej, także jeżeli chodzi o te badania naukowe Instytutu Ogrodnictwa i tych badań, które przekładają się również na te nowoczesne odmiany, prawda? To jedna rzecz, ale również jeśli chodzi o rękodzieło, musimy powiedzieć o niezwykłej alei. Tak jest. Przy Centrum Kultury i Sztuki wiadomo, że musi być sztuka. Aleja Rękawiczki to po prostu aleja rękodzieła. Rękodzieła artystycznego, cudownych, wspaniałych wyrobów, różnego typu. Są to wyroby ze skóry, wyroby z ceramiki, piękne różnego rodzaju dziergane przedmioty, czy to makramy, czy też czapki. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Także zachęcam do odwiedzenia tej alei, jeśli kochacie sztukę i chcecie wesprzeć też po prostu rękodzielników. A kto może tam wystawić swoje dzieło? Każdy każdy, kto właśnie, każdy artysta, który proponuje jakieś wyroby artystyczne wykonane własną ręką. Pamiętają Państwo, Aleja Rękawiczki, rękodzieło można zobaczyć i podziwiać w Skierniewicach. Oczywiście to wszystko przy Centrum Kultury i Sztuki, ale jest jeszcze coś, co znalazłem i myślę, że zainteresuje, no tak jak już mówiliśmy wcześniej, młodszych, ale nie tylko, bo tam jest barwnie, jest kolorowo, jest pięknie. Jednym słowem, w Skierniewicach, proszę Państwa, jest motylarnia. Haha, oczywiście, jest motylarnia, drodzy Państwo, i symbolem Centrum Kultury i Sztuki jest motyl. Mamy motylarnię, jest to strefa zabaw dla dzieci, strefa sensoryczna, gdzie każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Dzieci mogą poznawiać świat za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, węchu i smaku. Także jeśli chcecie chwili wytchnienia albo chcecie swoje pociechy zostawić w fajnym, bezpiecznym miejscu, to zapraszamy do naszej skierniewickiej motylarni. Skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw, jak wcześniej wspomniałem, to nie tylko festiwal ogrodniczy, bo z samej nazwy może się tak kojarzyć, ale to, jak Państwo słyszą, prawdziwa uczta dla zmysłów. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza, zachęcała do odwiedzania tego miejsca nie tylko dziś, ale przez resztę roku. Absolutnie tak. Ilona Paluchowska z Centrum. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie. Wspomniałem tylko o wystawie Instytutu Ogrodnictwa i po tym instytucie już za chwilę się przejdziemy. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz. Tracę czas, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I never thought I'd change my opinion again, but you moved me in a way that I've never known. But you moved me in a way that straight away. Przypomnę, że przez cały czas jesteśmy w Skierniewicach, tu usytuowane nasze plenerowe studio. Mówiliśmy i byliśmy w Centrum Kultury i Sztuki, teraz przenosimy się do Instytutu Ogrodnictwa, Państwowego Instytutu Badawczego, który jest, przypomnę, jednym z głównych partnerów dzisiejszego święta. Co roku ta placówka badawcza dokłada swoje wielkie 3 grosze do warstwy florystycznej festiwalu, ale w tym roku wystawa zorganizowana przez Instytut jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz mieści się ona w Pałacu Prymasowskim, który swego czasu gościł rosyjskich carów. No, wyjątkowe miejsce, nic więc dziwnego, że ludzie przybyli do pałacu tłumnie. Nawet bym powiedział zbyt tłumnie. Zróbmy stop, żeby zablokować na chwilę, żeby się przemieliło. Zobacz. Ale parę jeszcze więcej. Dobrze, ale to nie puszczę więcej. Dobrze, Ewo. Kwiatki odpadają na schodach. Weszliśmy do Pałacu Prymasowskiego i są naprawdę tłumy. Udajmy się do najjaśniejszych punktów. Może do sali bibliotecznej. Iwona Sowik, kierownik Zakładu Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Była kiedyś salą audiencyjną. Tutaj mamy właśnie przygotowaną wystawę florystyczną kompozycji. Chcemy nawiązać do tradycji. Więc znajdują się tutaj panie w strojach z epoki, które są też ubrane w kwiaty. Chcieliśmy właśnie oprócz tej nowoczesności, którą zaraz Państwo mogą zobaczyć przy wejściu, pokazać też tradycje, bo dla nas to też jest bardzo ważne. I jakie kwiaty zostały tutaj użyte? Tu są tysiące kwiatów, tysiące gatunków, zarówno cięte rośliny ozdobne, jak i rośliny ozdobne doniczkowe. Zaraz przejdziemy do sali, która kiedyś była kaplicą. Tam ogród wszedł właśnie do tej kaplicy. Zostało to zakomponowane tak, żeby właśnie jak najbardziej cieszyło oko, ale żeby nasi goście mogli także zobaczyć, jak pięknie można przyozdobić wnętrze bylinami czy roślinami doniczkowymi. To w drogę. I teraz pojawia się wyzwanie przejścia pomiędzy ludźmi. To jest trudne. Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Bardzo, bardzo jesteśmy z tego dumni. O, czyli tutaj jest rama kwietna, piękna. Chcieliśmy stworzyć takie żywe obrazy i chcieliśmy, żeby nasi goście też stali się takim swoistym obrazem i zachowali dobre wspomnienia o nas. Danuta Polkowska, Instytut Ogrodnictwa. Chcieliśmy stworzyć tutaj właśnie łąkę kwietną, a jednocześnie przedstawić obrazy w formie 3D. Może nie do końca 3D, ale połączenie obrazów z naturalnymi kwiatami, z żywymi kwiatami. Jednocześnie jest tutaj rama, w której można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i znaleźć się jak w ogrodzie z bajki. Absolutnie się pod tym podpisuję, ponieważ to piękne białe, takie delikatnie siermiężne, arystokratyczne wnętrze w połączeniu z tymi kwiatami, to naprawdę piękna kompozycja. Osoby, które są ze Skierniewic, nie widziały tych wnętrz, a jak zobaczyły w takim otoczeniu kwiatów, ogrodu, który stworzyliśmy, robi ogromne wrażenie i wszyscy są zachwyceni. Prawie się tutaj wydarzyła mała katastrofa. Powtarzam, żeby właśnie nie dotykać ramy, ale w tym momencie byłam zajęta. Ale myślę, że jest tak duże zainteresowanie, że ludzie robią sobie pamiątkowe zdjęcia i mówią, że czują się przez chwilę jak bajce. Jestem pod wrażeniem. Pięknie przygotowane, niesamowite kompozycje kwiatowe. A moim celem było właśnie wejście do tego Pałacu Prymasowskiego, bo córka go wizytowała i nam rekomendowała, także nic dziwnego, że tu cesarze się spotkali. Ale pałac to tylko jedna z atrakcji, bo oczywiście mówimy dziś o wystawie kompozycji kwiatowo-owocowo-warzywnych w tych zabytkowych wnętrzach pałacu. Osada pałacowa, bo tak się nazywa, przypomnę, przy Konstytucji 3 maja w Skierniewicach. No a na wystawie, jak słyszeliśmy, można zapoznać się też z materiałem szkółkarskim, degustować specjały przygotowane przez Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz poznać nowoczesne rozwiązania dla ogrodnictwa i rolnictwa. Jeżeli chodzi o te nowoczesne rozwiązania, rozwiązania, nad którymi pracuje Instytut Ogrodnictwa. O tym porozmawiamy już za chwilę z szefem instytutu właśnie. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Romansu. Twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Kierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. Oczywiście jesteśmy tutaj w okolicach rynku w Skierniewicach. Zachęcamy Państwa, bo atrakcji nie brakuje. Jeszcze dziś, właściwie tak jak powiedziałem, rozpoczyna się ta część wieczorna. A wraz ze mną profesor Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Witam serdecznie Pani Profesor. Dzień dobry Państwu. Jako jeden z głównych partnerów festiwalu. Mieli Państwo dużo pracy przy tegorocznej edycji święta? Zawsze Skierniewickie Święto to taki moment, kiedy wszyscy pracownicy czują, że są członkami wielkiej społeczności miasta. Wszystkie ręce na pokład. Także nasza propozycja tym razem dość oryginalna, ponieważ zaproponowaliśmy samodzielną wystawę we wnętrzach zabytkowych, historycznych wnętrzach Pałacu Prymasowskiego. Czego Państwo przed chwilą słyszeli, to były te ochy i achy, zasłużone zresztą. Skąd ten pomysł, żeby w takich wnętrzach prezentować te niezwykłości? Historycznie historycznie rzecz ujmując, to na początku Skierniewickiego Święta 46 lat temu każdy z instytutów, bo były wtedy dwa instytuty, pokazywały swoje osiągnięcia i swój dorobek w swojej siedzibie. Od 98 roku pomysł był taki, że instytuty zostały zaproszone przez miasto i prezentowały się wspólnie na hali OSIR. Natomiast od zeszłego roku, kiedy dostaliśmy nominację dla Osady Pałacowej Łódzkie Ogrodem Polskim, pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby osiągnięcia instytutu prezentować właśnie w tej Osadzie Pałacowej, która również pozwoli gościom święta zapoznać się z walorami Osady Pałacowej i samych wnętrz samego pałacu. Instytutu też. I samego i instytutu. Właśnie. No i to bardzo dobra okazja, takie święto, żeby instytut się zaprezentował, bo tak, na co dzień jest taka od możliwość. Od rana zgrubnie przeliczyliśmy, odwiedziło nas około 10 tysięcy osób. Trudno sobie wyobrazić ten tłok. Musimy regulować jakby, no żeby ruchem. Każdy, kto wejdzie do pałacu, żeby rzeczywiście tak. miał szansę zobaczyć to, co nasi floryści przygotowali. W pozostałych dniach roku nie zdarza się to. Następnym razem mam nadzieję za rok. Zostanie pobity ten rekord. Czym Instytut na co dzień się zajmuje? Czym może się pochwalić? Instytut jako Państwowy Instytut Badawczy wypełnia przede wszystkim zlecenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To takie nasze główne zadanie. Brzmi bardzo poważnie. Brzmi bardzo poważnie, bo jest to poważne. Instytut ma strukturę takich badań interdyscyplinarnych, tak. ponieważ mamy tu wszystko. Od biologii molekularnej, in vitro, hodowlę, ochronę, zagadnienia związane z glebą, bioremediacją. Potem mamy utrzymanie zasobów genowych, mamy zbiory, odmiany, mamy przetwórstwo, przechowalnictwo, również agroinżynierię, czyli kombajny, maszyny, a obecnie nawet roboty autonomiczne, a kończymy jeszcze na pszczelarstwie, bo tak naprawdę bez pszczół nie ma owoców. Życia, nie jedzenia, ma życia. Żywności. To wszystko w 10 zakładach badawczych. W sumie mamy około 130 pracowników naukowych plus całe zespoły wyspecjalizowanych techników, które umieją wykonywać bardzo skomplikowane, czasem trochę dziwne operacje, a to wszystko po to, abyśmy pomagali ministerstwu odpowiadać na trudne wyzwania, jakie przed Polską obecnie w ramach Zielonego Ładu są stawiane, bo to są naprawdę trudne rzeczy. Produkować dużo, ale bez środków ochrony roślin, bez chemii, z poszanowaniem środowiska. Na te wszystkie pytania pomagamy ministerstwu odpowiadać. I w obecnej sytuacji geopolitycznej również. To bardzo nowoczesna placówka, która łączy ze sobą tradycję z nowoczesnością, prawda? Bo ta historia jest bardzo długa o osobach, które zasłużyły się dla samej placówki, to są o już... profesor Pieniążku choćby, prawda? To są już całe pokolenia naukowców. Tak. Mamy wręcz takie przypadki, kiedy to już jest kolejne pokolenie, które pracuje w instytucie. W tegorocznym święcie mieliśmy również okazję gościć panią Emilię Mroczkowską, córkę profesora Pieniążka, która akurat odwiedziła Polskę razem z rodziną, więc mieliśmy absolutnie unikalną okazję, żeby posłuchać jeszcze kilka wspomnień o panu profesorze, o tym, jak tworzył nowoczesne ogrodnictwo. Zapatrzony w rolnictwo choćby Stanów Zjednoczonych. Kiedy tak? próbował to zaimplementować do polskiej tak. rzeczywistości, kiedy naprawdę z olbrzymią pokorą dla sektora pracował. Jako jak biolog. W trudnych latach, prawda, to należy no, też czasy podkreślić. To w ogóle były niezwykle tak. trudne, prawda, tuż przed żelazną kurtyną. Profesor był osobowością absolutnie unikalną i potrafił z wielką charyzmą, krok po kroku, walczyć z zającami, z reżimem, z przyzwyczajeniami sadowników, co też było taką jakby przeszkodą do tego, żeby gdzieś tam musiał sobie z tym poradzić mm-hmm. i poradził sobie. Troszkę zmieniło się podejście od tamtego czasu do teraz, prawda? Bo mówimy o nowoczesnym rolnictwie, o banku genów, mówimy o najnowszych trendach w ogrodnictwie. To już nie są, tak jak kiedyś, same rozsady albo popularyzacja rolnictwa, jak w tamtych czasach. Dlatego ja tak nawiązuję, tradycja z nowoczesnością. Bardzo dobre połączenie. Powiedzmy, że wątki tradycyjne realizujemy w ramach technologii upraw ekologicznych, bo one wymagają powrotu do starych technologii, kiedy jeszcze nie było chemii tak rozwiniętej i wtedy sobie radzono. My z tej historii, starego podejścia wybieramy z tego doświadczenia wybieramy to, co było skuteczne i pomagamy tym, którzy chcieliby gospodarować i produkować żywność w sposób tradycyjny. Pomagamy, przygotowujemy dziesiątki metodyk, które są po prostu wdrażane. A z drugiej strony, nie wyżywiłby się kraj, gdyby było tylko rolnictwo ekologiczne. W związku z tym musimy wspierać gospodarstwa wielkotowarowe i umożliwiać produkcję w większej skali. To, co jest najważniejsze, to wszystko w tej chwili musi spełniać bardzo wysokie normy jakościowe. Pozostałości środków ochrony roślin powinny już w ogóle wszystko, co trafia na rynek, jest bezpieczne. Te normy są tak rygorystyczne, że producenci rozkładają ręce, bo nie mają czym chronić swojej produkcji. Więc świadomy konsument to taki, który wybiera uprawy. Nie muszą być to produkty z upraw ekologicznych. To powinny być produkty z upraw integrowanych, gdzie tak mało stosuje się środków ochrony roślin, jak to jest tylko możliwe. Tylko po to, żeby naprawdę na stół mogła trafić żywność. A to tylko fragment czy wycinek działalności Instytutu, którym kieruje profesor Dorota Konopacka. Przypomnę, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego właśnie tu w Skierniewicach. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i serdecznie gratuluję kierowania taką placówką. Dziękuję. Jest to wyzwanie, ale to wszystko z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu Polaków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście przez cały czas, przypomnę, jesteśmy na 46. skierniewickich spotkaniach zarówno z kwiatami, z owocami, z warzywami. Co tu dużo mówić? Święto to doskonały pomysł na rodzinny wypad. Zarówno z Łodzi, z Warszawy, niedaleko. To święto jeszcze trwa i do niego powrócimy także po godzinie 18. Proszę być z nami. Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go? Stay with me.